A naraz vidím, ako sa môj 6-ročný chlapec otočil chrbtom. I vidím, jak môj 6-letný synek obrútil sa k žbietem, ręce zložil. Pozerám. I patrzy. On sa modlí. I on modlí sa. Skončil. I on skončil modlitvę. No ešte sa máš zle. No i ešte narzekáš, ešte máš si zle? Tak mluví do mňa. A hovorím, ty si sa za mňa modlil. I ja mluvím, ty modlíveš sa za mňa? A on hovorí, áno, modlil som sa za mňa. Tak, modlívem sa za tebe. No tak už mi je dobre. No to mi je dobře, mluvím. Odetknulem. A on sa postavil predo mňa a hovorí. I on stanul přede mne i mluví. Vieš, tatínko, preto ja chcem byť kazateľom. Vieš, tato, dlatego ja chcem byť pastorem. Lebo Pán Ježiš mi dal vieru. Ponieważ Pán Bóg dal mi wiarę. Tak som sa zahambil. I tak, viete, takým vstydem okryłem się wtedy. A tak sme sa pustili na ďalší úsek. I kontinuovali sme. Ale on utekal dopredu, pretože my sme postáli, tam sme sa modlili. Ale on poszedł, uciekł trochę do przodu, ponieważ myśmy tam przystanęli i modlili się. A między prvých zašiel. I poszedł tam i wmieszał się w grupkę tych pierwszych osób, które schodziły. A my mieli nadzieję, że to będzie lepsze, już teraz to będzie lepsze. I ja tak myślałem, miałem taką nadzieję, że to już będzie coraz lepiej teraz. A potem to przyszło, co som si najmenej prijal. I potem, čo najmenej się spodziewałem, to dopiero przyszło potem. Takiej strmej skale boli sekané chodníky, polmetrové chodníky. V takej skale były wyrąbane, wyciosane takie półmetrowe, pół metra szerokie chodniki. A priam ta hlbina človeka ťahala dole. I właśnie ta głębokość tak jakby wciągała człowieka w dół. To było pre najnáročnejších turistów. I to była najtrudniejsza spinaczka jakby. A do toho začal padać teda dáš, I začal padať ešte do tego deszcz. A keď som videl nohy mojej manželky, jak sa chveli. I kedy videl nohy mojej ženy, jak sa trensli. A ona mala nie športové topánky, ale tých, ktorí chodí. Ona nemiała obuvia, żeby wyjść se v góry, ale také świąteczne obuvie. A tak som jej hovoril, maminka moja. I mówiłem do niej, kochana moja. Ľúbim ťa. Kocham cię. Dávaj si na seba pozor. Uvážaj na sebe. Tatínko, a ty sa ako cítiš? A ty jak sa čuješ? Ona pýta. Dobre sa cítim, len ty si dávaj. Dobre, tylko ty uvážaj na sebe. A tak som jej hrkútal celý čas. I tak celý čas do nej mluvím. A pred nami išiel brat. A pred nami išiel brat. Za nami išla jedna sestra. Za nami jedna ešte sestra. A ten pred nami brat naraz sa šmykol na tej skale. I ten pred nami brat, ktorý šedl, nagle pošliznul sa na tej skale. A už letel. I spadal v dół. Ale tam bol strom. Ale bolo drevo. A hlavou do toho stromu a tak toho objal. I głową wpadł v to drevo i tak sa zatrzymal. Pán Boh ho zachoval. Pán Boh zachránil go. Celou cestou hovorím, a kde je náš chlapček? Celou tej droge ja pýtam, a kde je môj synek? Hovorím, nesmiem ani zakričať, lebo ak zavolám na neho, ja nemôže zlaknúť a môže mi spadnúť zo skaly. Nemôže navet zavolať go po imieniu, bo on sa môže obrútiť, môže sa po prostu vystrašiť i môže mi spaść z skaly. A tak celou cestou som povzbudzoval. I přes celou drogę tak pobudzałem. To najkrajšie, čo som mohol svojej žene povedať. To najpiękniejsze, co mogłem jej powiedzieć za to całe życie. Čo som mojej žene mohol povedať. I co mogłem powiedzieć mojej žone. To som jej všetko tak hovoril. To vlastne mu povedal jej vtedy. Tam som jej najviac vyznal svoju lásku. I tam najviacej vyznávam jej svoju milosť. A za mnou a predo mnou išli títo ľudia. I přede mnou i za mnou šli ti ľudia. A oni veľmi mali s tým ťažkosti. I oni mieli problémy s tým. A ja som si myslel, no teraz môžeš, bratčanko, kázať. I ja sa tak pomyślałem, no teraz, bracie, môžeš ty im coś zwiastować. Teraz vidia, aký si ty trasľavý. Teraz vidzą, jak ty się boisz. Jaký si ty biedny človek. Teraz vidzą, jaký ty biedny jesteś. Nakazateľný, aký si ty mocný. Jaký on jest mocný za kazalnicą. A tam na tej skale. A tam na tej skale. Aký je ničomný. Jak nic nie znaczy.